nalika mapamba na koloba nini dio siska otomboki kasina motema nazali kotanga se kombona yo na boneli bobo ikoyoka decision nini oyo siska yo linga kate mobali apekisa yo soki apekisi yo wana yo tomboki napena boyata mwasi ayoka kate atakona lingi yo sala yo soyo lingi Kiene kina mopepe Lika mote Kende malamu Decisiona yoyo sona nibi Atako na kotuna Yosiliki Nalika mapamba Nakoloba nini diyo siska Otomboki Kasina motema Nazali kotanga sekombo na yo Nabodeli Obo iko yoka Decisiona nini yoyo siska Linga kate mobali apekisa yo Choki apekisi yo Wana yo tomboki Napena boyata Mwasi ayo kakate Atakona lingi yo Sana yo soyo lingi Naregrete Maloba nangai Naloba kiele kina mopepe Lika mote Kende malamu Decisiona yo yo sona nimi Atakona kotula Nobela gana compensa, eloko nini oniki, nobela gana